پیارے باپا ارشاد فرمائیے، مجالس میں شامل کرنے کے لیے اسلامی بھائیوں کی قابلیت کا معیار اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا تنظیمی کام دیکھا جائے اور وہ کس شعبے سے دلچسپی رکھتا ہے یہ بھی دیکھا جائے. اب ہے وہ مدنی قافلہ کوالٹی کا اسلامی بھائی، اور اس کو اٹھا کر آپ بین الاقوامی امور میں ڈال دو یا مجلس رابطہ میں اس کو آپ ٹھونس دو اور ٹائٹ امامہ بندوا دو اس کو، تو وہ کسی کام کا نہیں ہوگا. کوالٹی مجلس مدنی قافلہ کا، وہ مدنی قافلے میں سفر کرنا پسند کرتا ہے. آپ اس کو کمشنروں کے پاس اور پولیس افسروں کے پاس بھیجنا شروع کر دو گے تو ضائع ہو جائے گا، تو مزہ ہی نہیں آئے گا. تو اس لیے یہ پرکھ ہونی چاہیے کہ کون کس مجلس میں فٹ ہو سکتا ہے. پھر اس کا ذاتی کردار بھی دیکھنا ہوگا. اگر وہ قرض دار ہے تو اس کو نہ لیا جائے، اگرچہ وہ مظلوم ہے لیکن قرض دار کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ قرض خواہ جو ہیں وہ باتیں بناتے ہیں، دعوت اسلامی کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں گے کہ یہ فلم ذمہ دار ہے دعوت اسلامی کا اور میرے اتنے پیسے کھا کے بیٹھا ہے. یہ عام مشاہدے کی باتیں، قرض دار نہ ہو. اچھا، با کردار ہو، کسی بھی مجلس میں آپ لیں، مگر یہ دیکھ لیں کہ یہ مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور جو مدنی قافلوں میں نگران یا ذمہ داران یا راکن سفر نہیں کرتے، وہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ میرے دل میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے. میں بہت اچھی طرح ملتا ہوں، یہ سمجھتے کہ ہم سے ہی سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو میری کوالٹی ہے مل لیتا ہوں، لیکن میرے دل میں ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی. میں کڑتا رہتا ہوں اور مجھے معلومات بھی اکثر ہوتی رہتی ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ پتا ہوتا ہے کون قافلے میں سفر کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون کیسا ہے، عموماً پتا چلتا رہتا. تو یہ اگر مجھ سے محبت ہے آپ کو اور اگر مجھ سے نسبت آپ کو ہے، تو یہ آپ خود ہی اس کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ ہر ذمہ دار، ہر رکن، میں نے رکن شورا کو بھی ایک سے زیادہ بار تاکید کی ہوئی ہے، بلکہ ان کے فارم خصوصی بنائے گئے ہیں کہ یہ بھلے مدنی مشورے بھی ان کو ترک کرنے پڑے تو کریں، لیکن ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں ان کو سفر تو کرنا پڑے گا. اگر یہ ذمہ دار ہم سفر نہیں کریں گے تو مدنی قافلوں کی مشکلات کیسے پتا چلے گی، مدنی قافلوں کی ضروریات سے ان کو آگاہی کیسے حاصل ہوگی؟ خود ان کو جب تک خالی سن سن کر تو آپ نہیں سمجھ سکتا، پریکٹیکل کرنا ضروری ہے. تو اسی طرح مجالس والے تمام اسلامی بھائی یہ اپنے اوپر لازم سمجھے کہ ہمیں مدنی قافلوں میں سفر ہر حال میں کرنا ہے، الا کس کو شرعی مجبوری ہو تو ظاہر اس کی دوسری بات ہے، لیکن شرعی مجبوری عام طور پر نہیں ہوتی. بعضوں کا ذہن ہی خالی بس اندازی حکیمانہ ہوتا ہے، خالی باتیں کرنی ہوتی ہیں، کام نہیں کرنے ہوتے. تو کام کا وہی ہے جو مدنی قافلوں میں سفر کرے، مدنی انعامات پر عمل کر کر کے اس کے کارڈ باقاعدہ جمع کرواتا رہے، مدنی انعامات کو بڑھاتا رہے، اپنے اندر تقویٰ بھی پیدا کرے، پرہیزگاری اس کے اندر ہو، اللہ عز و جل کا خوف ہو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہو. عشق اس کو نہیں کہتے کہ میں پھر اجتماع ذکر و نعت میں وہ سر ہلاتے رہے اور اشک بہاتے رہے، صرف عشق اس کا نام نہیں. عشق تو روئے روئے میں رچا بسا ہونا چاہیے اور سنتوں کا پائکر ہونا چاہیے، اس کے اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہونا چاہیے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ ہو. تو حقیقت میں عشق کی یہ منزل ہے، صرف سر ہلانا یہ منزل نہیں ہے. یہ عارضی طور پر عموماً نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں، برے یہ بھی نہیں ہیں اخلاص کے ساتھ ہوں تو، لیکن ساتھ میں عمل ضروری ہے، کردار. جو کردار کا مالک ہے وہ مجالس میں لیا جائے، باقی دوستی کی بنیاد پر لے لیا یا فرینڈ سرکل آپ نے بنا لیا تو میری سچی بات ہے کہ سخت ترین ناراضگی، جس کی آپ کو اہمیت ہو یا نہ ہو لیکن سخت ترین ناراضگی ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.